każdym razem jak walczę z cinki coraz bardziej. Za każdym razem ja boję się, bo na nas zawsze. Za każdym razem jak walczę z cinki coraz bardziej. Za każdym razem ja boję się, bo na nas zawsze. Poza nami jest ta simka jedna, co lubiła grać się seksa. Na gwałt nie potrzeba pozwolenia. Mam mieć głowę gwałciciela. To jest seksa jeszcze długa droga. Boję się, że znów dostanę loga. Moja simeczka na to za młoda. Śmieją się, że strzelam z blanciora. Za każdym razem jak chodzę z simki coraz bardziej. Za każdym razem ja boję się, bo na nas zawsze. Za każdym razem jak chodzę z simki coraz bardziej. Za każdym razem ja boję się, bo na nas zawsze. Co jeszcze nadejdzie? Chciałbym wiecznie żyć we seksie, w którym będę dymać ciebie wiecznie. Oddaj mi na własność swą simeczkę. Napisz do mnie jak chcesz zagrać RP. Disgustinga się nie obejdzie. Może w końcu poczuję szczęście, jak windku przede mną klękniesz. Za każdym razem jak chodzę z cinki coraz bardziej. Za każdym razem ja boję się, bo na nas zawsze. Za każdym razem jak chodzę z cinki coraz bardziej. Za każdym razem ja boję się, bo na nas zawsze. Jak chodzę z cinki coraz bardziej. Za każdym razem ja boję się, bo na nas zawsze. Za każdym razem jak chodzę z cinki coraz bardziej. Za każdym razem ja boję się.